तुम में से जो आगे निकल गए हैं उनको भी हम जानते हैं और जो पीछे रह गए हैं उनसे भी हम वाकिफ हैं।